A nie przy zakupie trzech. Tak, tylko złoty 63. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lutego, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Resort zdrowia nie wyklucza kolejnych regionalnych obostrzeń. Dziś potwierdzono ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Lider antyputinowskiej opozycji Aleksiej Nawalny jest przewożony do łagru. W tym serwisie także ostrzeżenie dla turystów, którzy planują weekend w Tatrach. W górach spodziewane jest załamanie pogody. Wróci mróz i śnieg. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie wykluczył wprowadzenia obostrzeń w kolejnych województwach, które notują wzrosty zakażeń koronawirusem. Wskazał m.in. województwo pomorskie, gdzie przybywa nowych infekcji. Jeżeli nadal na Pomorzu te zakażenia będą wyglądały tak jak w ostatnich kilku dobach, to możemy się spodziewać kolejnych decyzji w zakresie już województwa pomorskiego. Na pewno jeżeli województwo pomorskie będzie podążało tą drogą zakażeń jak województwo warmińsko-mazurskie, logicznym jest, że będzie konieczna taka sama decyzja. Tutaj nie ma żadnego uprzywilejowanego regionu. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia to o ponad 2,5 tysiąca więcej infekcji. Z powodu COVID-19 zmarło 259 osób. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. PKN Orlen wydało oświadczenie w sprawie artykułu Gazety Wyborczej o prezesie koncernu Danielu Obajtku. Rzeczniczka Orlenu zarzuca dziennikarzom, że wprowadzili opinię publiczną w błąd, by zdyskredytować prezesa spółki w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje. Jak czytamy w komunikacie Joanny Zakrzewskiej, tezy stawiane w artykule nie mają potwierdzenia w faktach i oparte są na nagraniach, których pochodzenia i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić. W komunikacie podkreślono, że wobec Daniela Obajtka żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, a oświadczenia majątkowe prezesa były kontrolowane przez CBA. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że Daniel Obajtek w czasach, gdy był wójtem Pcimia, tu cytat, chciał wykończyć firmę swojego wuja. Autorzy artykułu twierdzą, że choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Dodają, że Daniel Obajtek miał w tej sprawie kłamać w sądzie. Gazeta Wyborcza twierdzi, że dysponuje nagraniami, które potwierdzałyby te wydarzenia. Rosyjska służba więziennictwa potwierdziła, że Aleksiej Nawalny jest konwojowany do łagru. Wczoraj adwokat Wadim Kobzyew poinformował, że opozycjonistę wywieziono z moskiewskiego aresztu w nieznane miejsce. Dziś szef Federalnej Służby Wykonywania Kar, Aleksander Kałasznikow, przekazał agencji Interfax, że Aleksiej Nawalny jest przewożony do kolonii karnej i nic nie zagraża jego życiu i zdrowiu. Najnowsze informacje z Moskwy ma Maciej Jastrzębski. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała podróż Aleksieja Nawalnego, ani do którego łagru trafi. Z niewiadomych powodów Federalna Służba Więziennictwa trzyma te informacje w tajemnicy. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że opozycyjnego polityka odesłano do kolonii karnej wbrew zaleceniom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał jego uwolnienie do czasu zakończenia wszystkich postępowań odwoławczych. Moskiewski sąd odwiesił Aleksiejowi Nawalnemu stary wyrok i nakazał umieszczenie polityka w kolonii karnej na 2 lata i 6 miesięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uwaga, turyści planujący weekend w Tatrach. Po kilkudniowym znacznym ociepleniu, podczas którego zanotowano rekordy ciepła, w weekend nastąpi tam załamanie pogody, przewidują synoptycy. W Zakopanem temperatura spadnie do minus 5 stopni, zacznie też padać śnieg. Spodziewane są także silne podmuchy wiatru. W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Zalegający na szlakach śnieg jest w godzinach porannych twardy i zmrożony, natomiast po południu w miejscach nasłonecznionych robi się mokry, grząski i przepadający. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Planując wysokogórskie wyprawy, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC, przypominają toprowcy. Centralny Port Komunikacyjny oficjalnie nawiązał współpracę z portem lotniczym Incheon, który obsługuje stolicę Korei Południowej, Seul. Uroczystość podpisania umowy w tej sprawie odbyła się zdalnie w Warszawie i właśnie w Seulu. Więcej o tej współpracy Aleksander Przoniak.

13 minut po godzinie 13. Ładnie nam się to wszystko ułożyło. Proszę Państwa, zajrzymy do Muzeum POLIN. Tam rozpoczyna się festiwal muzyczny. Tegoroczna edycja odbędzie się wyłącznie online, więc przyda się dobry system audio. W tej godzinie także posłuchamy o tym, co NOSPR ma do zaproponowania publiczności, a to przy okazji urodzin Witolda Rowickiego, twórcy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A w cyklu Długowieczność dziś o cukrze. Czy rzeczywiście jest niekorzystny dla naszego zdrowia? O tym opowiedzą Krzysztof Łoniewski i jego gość. Plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej wzięli na tapetę cukry. Krzysztof zapytał pana profesora, czy to prawda, że cukry można kompletnie wykluczyć z diety?

Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Ja man, słuchajcie, panie, panowie, bracia i siostry, legionerka, Sydney, Polak, młody stres, specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów. Trójka, program trzeci. To 7 lat temu urodził się Witold Czurowicki, twórca wielkiej orkiestry symfonicznej Polskiego Radia. Jak doszło do powstania tej orkiestry i co dziś oferuje melomanom, o tym Ola Krawczyk. Posłuchajmy wspomnień samego Witolda Rowickiego o początkach rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Wypowiedź pochodzi z wywiadu z połowy lat 70. Na drugi dzień po wyzwoleniu Krakowa, w styczniu, już pracowałem w Polskim Radiu w Krakowie. Przyjechał kilka dni potem do Krakowa Zdzisław Chierowski, ówczesny dyrektor programowy katowickiej rozgłośni, w poszukiwaniu również między innymi kierownika działu muzycznego do Katowic. I dałem się zaangażować dlatego, że obiecał mi etaty i możliwość zorganizowania orkiestry. Pierwsze nasze, nie tylko dni, ale i tygodnie w Katowicach, tośmy w tym dużym studio na stertach niemieckich mundurów spali, żyli tam, każdy miał swoje, nie łóżko, bo łóżka nie było, ale jakieś gniazdo jak myszy, prawda, gdzieś w jakiejś słomie. Myśmy tam jedli, mieszkali, spali i pracowali równocześnie. Zaczęło się od organizowania radia, organizowania działu muzycznego, wszystkiego, całego działu programowego. Bardzo sobie miło i ciepło wspominam tych wszystkich ludzi, z którymi tam zaczynałem. To byli ludzie oddani, ludzie, którzy nie liczyli się z niczym, jeśli chodzi o ofiarność i o wkład pracy, zdrowia dla dobra sprawy, w tym wypadku dla dobra radia. Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, stworzona dzięki Witoldowi Rowickiemu w 1999 roku, przerodziła się w Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Mimo wszechobecnej klasyki i tradycji, niemal 80-letnia instytucja nie boi się nowych wyzwań. Orkiestra pełni też rolę edukacyjną. To jest bardzo zróżnicowana oferta, mówi Aleksandra Batok, pełniąca obowiązki kierownika Centrum Edukacji Muzycznej. Zarówno obejmuje działania skierowane do młodzieży nieposiadającej przygotowania muzycznego, jak i też takie specjalistyczne działania skierowane do dość wąskiego kręgu osób, to znaczy młodzieży uczącej się muzyki w różny sposób, czy to teoretyków muzyki, czy młodych instrumentalistów, i mam tu na myśli nasz nowy program dla krytyków i prelegentów muzycznych oraz program Akademii Nostr, czyli skierowany typowo do młodych instrumentalistów, którzy mają okazję nabyć doświadczenia u boku jednego z najbardziej renomowanych zespołów orkiestrowych w kraju. Proponujemy oprócz udziału w koncertach, próbach, lekcjach z mentorami, również im takie dodatkowe aktywności, które pozwalają im, mówiąc najogólniej, się rozwijać i znaleźć swoje miejsce na rynku muzycznym. Udało się nawet w tym roku nakręcić program z telewizją Silesia, dokumentujący ich dokonania, ich przygodę z muzyką u boku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, więc to jest taki nasz flagowy program, powiedziałabym. Oczywiście mamy też ofertę koncertów symfonicznych, koncertów edukacyjnych oraz prób otwartych. Witold Rowicki zmarł 1 października 1989 roku, ale Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia kontynuuje jego pracę. monstrom. Trójka. Program trzeci. White Stripes w programie trzecim Polskiego Radia, a my zajrzymy niebawem do Muzeum POLIN. Tam rozpoczyna się festiwal muzyczny. To za kilka chwil. 18 minut pozostało do 14. Bye. Dziś rozpoczyna się 4. Polin Music Festival. Ta edycja upamiętnia 25. rocznicę śmierci Mieczysława Weinberga oraz 100. rocznicę urodzin Astora Piazzolli. Nawiązuje też do nowej galerii Muzeum Polin Dziedzictwo, przybliżając fenomen twórczości Bronisława Hubermana, Artura Rubinsteina i Henryka Warsa. Na festiwalowe wydarzenia w tym roku online zaprasza kurator Kajetan Prochyra. Od piątku do niedzieli wieczorami zapraszam przed komputery, a zagrają dla Państwa ze Szwajcarii Michael Gutman i Jing Zhao. W Warszawie Ewa Leszczyńska, Misza Kozłowski, Marcin Zdunik i Maria Sławek. W Odessie Aleksiej Botwinow. W Nowym Jorku Erik Himi, a na finał, jak zawsze na naszym festiwalu w Rytm Tanga, Ariel Eberstein i zespół Sonico ze swego studia w Belgii. Międzynarodowe Towarzystwo. Wszystkie koncerty dostępne będą bezpłatnie w mediach społecznościowych Polin. Trójka. Program trzeci. Będą lata tłuste i gorące. wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać. Bo jeszcze wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać. Bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Sześć minut pozostało do drugiej, po 14 rozmowa z paleontologiem o dinozaurach. Niedawno media obiegła informacja dotycząca przyczyn ich wyginięcia. Wszyscy wiemy o wielkim uderzeniu i o wygenerowaniu gigantycznej ilości pyłów, które przysłoniły słońce i ochłodziły klimat. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania i przedstawili szczegółowe wnioski. Podobno to ostateczne wyjaśnienie zagadki. W tej sprawie połączymy się z naukowcem Tomaszem Sulejem, ale to po godzinie 14, a niebawem w Trójce serwis informacyjny. So slashed and torn. Why can't we give love an hour more chance? Why can't